dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Rząd nie ma wpływu na ceny ropy, mówi premier. Dodaje, że Orlen szuka sposobu, by konsumenci jak najmniej odczuli podwyżki paliw. Mistrzyni balonowych mistrzostw kobiet zginęła w Zielonej Górze. Trwa śledztwo w sprawie wypadku. Znów podwyżka na A2. Za przejechanie 50 km trzeba będzie zapłacić 40 zł. Nie ma powodów do niepokoju. Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnił premier Donald Tusk. Jednocześnie podkreślił, że nie dopuści do sytuacji, by ktokolwiek na tej krytycznej sytuacji zarobił. Ani Orlen, ani nikt inny nie ma prawa zarobić na tej sytuacji. Szukamy ostrożnych narzędzi tak, żeby te ceny nie wystrzeliły ponad to, co dzieje się wokół nas. W Polsce paliwa nie będą dwa razy tańsze niż u sąsiadów, ale będziemy, tak jak powiedziałem, pilnować tego, żeby nikt na tym nie zarobił, żeby to było działanie rozsądne. No i czekamy na spełnienie tej obietnicy, że wojna zaraz się skończy i ceny wrócą do normy. Po blokadzie cieśniny Ormus cena ropy stale rośnie. Dziś rano za baryłkę ropy trzeba było zapłacić już $117. Wzrost cen paliw niewątpliwie przełoży się na wyższą cenę towarów i usług, podkreślają eksperci. Analitycy Polaris FIS, analityk Dawid Czopek szacuje, że inflacja może wzrosnąć nawet o 1 punkt procentowy. Szczególnie, że w ostatnich miesiącach ceny paliw spadały, co oznaczało, że wpływ na inflację był pozytywny w tym znaczeniu, że ją obniżał. Teraz mamy do czynienia z odwróceniem całej tendencji. Ekspert dodaje, że jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie ustabilizuje się w ciągu kilku tygodni, to wpływ na inflację będzie spory, ale krótkoterminowy. Doświadczona i utytułowana pilotka Jagoda Gancarek zginęła w wypadku balonu w Zielonej Górze. Kobieta wypadła z kosza na dach budynku. Wstępne ustalenia wskazują na to, że balon zahaczył początkowo o elewację budynku, a następnie uderzył w komin znajdujący się na budynku. W wyniku tego uderzenia 28-letnia instruktorka, która kierowała tym balonem, wypadła. Pomimo przeprowadzonej reanimacji kobieta zmarła. Mówiła Ewa Antonowicz z prokuratury w Zielonej Górze. Dwie pasażerki balonu o własnych siłach wydostały się z kosza. Jedna z nich trafiła do szpitala. Przesłuchanie kobiet będzie kluczowe dla wyników śledztwa w sprawie przyczyn wypadku. Na razie nie wiadomo, czy lot był zorganizowany w celach turystycznych czy szkoleniowych. 120 zł za 150 km. Tyle zapłacą kierowcy samochodów osobowych za przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem. Od środy zaczną obowiązywać nowe stawki za przejazd tym fragmentem autostrady. Więcej o 3 zł, czyli 40 zamiast 37 zł za każdy z trzech odcinków o długości 50 km zapłacą kierowcy osobówek. Podwyżki odczują też kierowcy ciężarówek i motocykli poruszający się odcinkiem między Nowym Tomyślem i Koninem. Nowe stawki wejdą w życie w środę rano. Spółka Autostrada Wielkopolska podaje, że wzrost cen wynika z rosnących kosztów utrzymania trasy i inwestycji. Z podobnych powodów ceny za przejazd autostradą podniesiono we wrześniu ubiegłego roku. Stawki za przejazd A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Świecko, którą zarządza Ministerstwo Infrastruktury, pozostają bez zmian. Maciej Szefer, Polskie Radio. Po obu stronach konfliktu na Bliskim Wschodzie nasilają się ataki. Izrael i USA wzmocniły naloty na irańską infrastrukturę krytyczną i pozycję Hezbollahu. W odpowiedzi alarmy obrony przeciwlotniczej włączają się od nocy w środkowym i północnym Izraelu. Przy granicy z Libanem jest nasz wysłannik Tomasz Sajewicz. Izraelskie władze poinformowało o jednej ofierze śmiertelnej ataków w centralnej części Izraela. Dwie osoby zostały ranne odłamkami zestrzeliwanych rakiet. Izraelska armia ogłosiła kolejną falę ataków na Teheran, Isfahan i południowy Iran. Celem operacji jest zniszczenie infrastruktury irańskiego reżimu. Wcześniej doszło do pierwszych ataków na rafinerie w Iranie i innego typu infrastrukturę krytyczną. Iran zapowiada, że celem kolejnej fali operacji przeciwko Izraelowi i państwom Zatoki Perskiej będą podobne obiekty, w tym niezbędne do funkcjonowania państwa instalacje do odsalania wody. irańskie władze po wyborze na najwyższego przywódcę Mocztaby Chameneiego zapowiedziały, że nie będzie żadnych mediacji bez wstrzymania ataków. Według nowej narracji władz w Teheranie celem izraelsko-amerykańskiej operacji jest podział Iranu i przejęcie złóż ropy naftowej. Dzisiejsze ataki w północnym Izraelu są o wiele intensywniejsze niż wcześniej. Hezbollah w nadzwyczajnym dla tej organizacji oświadczeniu zaapelował do mieszkańców przygranicznego pasa po izraelskiej stronie o ewakuację. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jotfat, północny Izrael. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia dużo słońca, zachmurzenie jedynie na krańcach południowo-wschodnich, na Helu 10 stopni, 11 na Suwalszczyźnie, w pozostałej części kraju od 15 do 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Witamy ponownie w drugiej godzinie naszego spotkania wczesnopopołudniowego. Hanna Dołęgowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski jeszcze przez niespełna godzinę. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleś, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu. Wiesz dobrze, kiedy łukuć. Od obłędu do obłędu zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy ból na ból. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ręc. Ja słucham cię jak guru. Przyjdzie dzień po nocy cudów. Od obłędu do obłędu zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy wód. Każdą noc bez snu, nie musisz mówić nic. Weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic. Weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. To jedno z najnowszych nagrań Mroza, choć już ubiegłoroczne. 9 minut po 14, to jest druga godzina naszego spotkania w ramach audycji Tu Myśliwiecka 357. Tak jak zapowiadaliśmy w godzinie pierwszej, jeszcze powrócimy do rozmowy z Piotrem Głowackim, który jest dzisiaj naszym gościem. Trochę o działalności pozaaktorskiej, ale też No właśnie o tym, co obecnie na scenie, co obecnie na ekranie z udziałem Piotra Głowackiego można zobaczyć. Do tego powrócimy za moment, natomiast tymczasem nasza płyta tygodnia się kłania, czyli nowy album Harry'ego Stylesa. Ten album doczekał się też fenomenalnej promocji w postaci dostępnego w streamingu od wczoraj koncertu. American Girls, czyli fragment nowej płyty Harry'ego Stylesa, która to płyta ukazała się dopiero co, w ten piątek. No i wczoraj doczekaliśmy się także koncertu promującego nowe wydawnictwo Harry'ego Stylesa, jednego z najpopularniejszych niewątpliwie brytyjskich artystów na świecie. Koncert One Night in Manchester, bardzo polecam zobaczyć, bo cała płyta się tam pojawia w wersjach koncertowych, ale też hitów nie brakuje. W pierwszej godzinie po 13.30 rozmawialiśmy z Piotrem Głowackim o sprawach najróżniejszych, no i oczywiście skończyliśmy na aktorstwie, które jest jego głównym zajęciem już od 25 lat. A zatem, co obecnie, jakie projekty, gdzie go można zobaczyć, czy to w teatrze, czy na ekranie? Pracuję w teatrach prywatnych, teatrach, które wystawiają tutaj stacjonarnie w Warszawie, ale też jeżdżą do swoich widzów po całej Polsce. I te cztery spektakle to jest Nic się nie stało, bardzo ciekawa propozycja w reżyserii Piotra Ratajczaka, taki teatr postdramatyczny opowiadający o relacji piłkarzy i kibiców. Rzecz wzruszająca i rozbawiająca, jak widzę po reakcjach naszych kibiców teatralnych. Bardzo lubię to grać. Jednym z wątków, który tam reprezentuje Kazimierza Dejnę. W tym wieku, w którym jestem w tej chwili ja mniej więcej, znaczy ja już jestem starszy, ale w momencie, kiedy w dniu premiery byliśmy w tym samym wieku, tylko że to był jego koniec życia, no a mi się udało przeżyć ten krytyczny moment. I jest to taka ciekawe spotkanie właśnie z byciem gwiazdą, byciem kimś uwielbianym, a zarazem z kimś, kto spada w niebyt przez to, że nie strzela karnego. I jest krytykowany, jak się życie układa kogoś takiego właśnie. Prosto z Panteonu spada do piekła. Uwielbiam to grać i świetny skład, też aktorski. To fajna okazja też do grania z młodszymi od siebie kolegami, koleżanką. Następny spektakl to jest Pułapka. To jest jedna z pierwszych chyba w Polsce prób kryminalnych, czyli kryminał. Z Leszkiem Michotą, z Jędrzejem Hycnarem, z Martą Ścisłowicz, w reżyserii Czarka Żaka. To też Dream Team. Fantastyczna okazja do świetnych spotkań, ale też do takiej fajnej gry z widzami, którzy i śmieją się, ale przede wszystkim z zaciekawieniem obserwują, co się wydarzy w życiu dwóch pisarzy, którzy postanawiają zastawić na siebie pułapkę. Pisarzy, którzy zajmują się pisaniem kryminałów. Bardzo ciekawa, stand-upowa historia. Potem mamy Terapię dla par na podstawie argentyńskiego sztuki, na podstawie której powstał film. Rzecz, która, żeby nie spoilerować, ale która zaczyna się śmiesznie i wzbudza w widzach bardzo gorące i takie mocne reakcje, bo opowiada o trzech parach, które są podczas terapii grupowej, poruszają różne tematy dotyczące życia w parze. Wstawia bardzo ciekawe pytania na końcu i z relacji widzów wiem też, że nie pozostawia obojętnymi. I tutaj w obrazku pojawia się też Daria ze Śląska, która opowiadała nam już w Trójce też w kontekście oczywiście swojej pracy muzycznej nad tym spektaklem, ale też wspominała o tym, co można zobaczyć, więc cieszę się, że i pan o tym powiedział. Bardzo zachęcamy. To jest współpraca też taka, która ma taki wymiar trochę wspomnieniowy ze szkoły, bo reżyserem jest Wojtek Urbański, z którym byłem na roku. I czwarta rzecz to są Przyjaciele właśnie. Garnizonie Sztuki, w których gram z moją żoną i gram z Januszem Chabiorem i Agatą Wątróbską i na zmianę z Pawłem Domagałą i Zuzą Grabowską. Trzy małżeństwa, historia na podstawie francuskiej sztuki, która w oryginale nazywa się Kłamstwo i opowiada historię właśnie małżeńskich kłamstw. Bardzo lubię to grać. Jest to dla nas też ciekawe występować razem na scenie i spotykać się z widzami w takiej bardzo lekkiej atmosferze, po której potem wracają do nas i mówią, że przeżyli bardzo fajny wieczór, który zadał jednak parę ciekawych pytań i takich, z którymi się zostaje na dłużej, więc jestem bardzo zadowolony. Gram w czterech spektaklach, które nie pozostawiają ludzi obojętnymi, po których ludzie piszą bardzo ciekawe komentarze, że są poruszeni, że one ich i rozbawiły, i wzruszyły. I taki, mam wrażenie, że taki mam ludzki okres teatralny. Ono to oby trwał jak najdłużej wobec tego. Jest oczywiście jeszcze całe szerokie również spektrum filmowo-serialowe. Wiem, że musi pan pędzić do studentów, więc nie zatrzymuję. Ale wspomnę jednej rzeczy, no pewnie, która jest pewnie, istotna pewnie dla mnie, bo bardzo to już trzeci sezon jest Pan Mama. Bardzo lubię też postać, którą tam gram, Wujka Mirasa. Bardzo lubię grać z dziećmi i z Pawłem Domagałą, z którym się spotkaliśmy już kilka razy, a tutaj jakoś tak nam fajnie idzie też prowadzenie tego domu serialowego. Nie wiem, to jest takie tak miłe móc się dzielić w dzisiejszych trudnych czasach z ludźmi miłymi rzeczami. I w Panu Mamie mam wrażenie, że udało nam się w tym spotkaniu i cała ekipa i scenarzyści i właśnie ta ekipa aktorska, że jest coś tak przyjemnego, że cieszę się za każdym razem, kiedy spotykam ludzi, którzy mówią, że siadają w niedzielę po południu przed telewizorem i czekają na to, żeby w rodzinnie, bo jest to jeden z seriali, myślę, że niewielu, który można obejrzeć rodzinnie i wiem z doświadczenia i też z relacji widzów, że i dorośli, i dzieci śmieją się i potem rozmawiają ze sobą na temat tego, co zobaczyli. No i też w perspektywie trochę dalszej, o której jeszcze chyba niewiele wiemy, ale Mały Szomania się szykuje, prawda? Tak, i to bardzo ciekawe też spotkanie i wierzę, że będzie to świetny film. A dla mnie też istotne spotkanie, bo spotkanie z człowiekiem, postacią, która jest bardzo ważna w historii, ale wierzę, że też w naszej współpracy będzie bardzo ważna. Profesor Jan Blecharz, guru polskiego sportu, jeżeli chodzi o psychologię sportową. Mamy bardzo, się okazało, dużo wspólnych tematów w tej chwili. Łączymy siły. Rozmawiamy sobie o tym, co zrobić, żeby tę wiedzę, którą się stosuje w pracy ze sportowcami, przenieść na pracę z dziećmi. Na pracę z dziećmi uprawiającymi sport, wspinanie, ale i jak ją przenieść do świata sztuki. Myślę, że wszyscy potrzebujemy takiego wsparcia i każdemu z nas, każdej z nas by się przydał taki psycholog sportowy na co dzień. A to w kontekście filmu Adam, oczywiście, o Adamie Małyszu i o wielkim szale podczas tych największych sukcesów, które święcił przed laty. Piotr Głowacki dziś był gościem naszym w Trójce. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, było mi miło i życzę Państwu miłego dnia. Doskonale znane słuchaczom Trójki nagranie Lugola, zespół Pustki na 23 minuty po 14. Zbliżamy się powoli do półmetka drugiej godziny. O 14.30 oczywiście kolejny odcinek naszego cyklu Przysłowie. Mateusz Adamczyk opowie o kolejnym zagadnieniu, które być może Państwo wybrali. Kto wie, to się wszystko okaże już za te 6 minut. To nie będzie ostatni stały punkt programu, ale o tym, co jeszcze zdążymy opowiedzieć. To Olivia Dean, wielka zwyciężczyni ubiegłego roku. Making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on all night. It's like a type of alchemy.

Po wiośnie przychodzi lato, które pochodzi od praindoeuropejskiej cząstki le, oznaczającej zelżeć, rozluźnić, pofolgować. Dlatego właśnie pierwotnie lato to czas łagodny, okres, kiedy zelżało zimno. Początkowo nazywano tak całą cieplejszą część roku, czyli i wiosnę, i lato, a nawet cały rok. A to ze względu na okres pracy w polu, który trwał około 9 miesięcy. Później rozciągnięto znaczenie tego słowa z 9 na całe 12 miesięcy i rzeczownik lato zaczął oznaczać to samo co rok. Stąd dzisiejsza para rok i lata. Od wyrazu lato pochodzą także słowa latorośl, czyli pierwotnie to, co przyrosło w ciągu lata, letni czy leciwy. O takiej osobie metaforycznie powiemy, że wkroczyła w jesień życia. A słowo jesień pochodzi od formy eseń, która oznaczała zbiory lub żniwa. Ten ważny dla naszych przodków czas widoczny jest także w nazwie jednego z jesiennych miesięcy, października. Słowo to ma związek z międleniem, czyli łamaniem i zgniataniem lnu oraz konopi, tak żeby uzyskać włókna. Powstałe przy tym odpadki nazywano paździerzami i stąd właśnie dzisiejszy październik. Zima, zima, zima, pada, pada, deszcz. Tak brzmiałby fragment zimowej piosenki, gdybyśmy kierowali się pochodzeniem wyrazu zima. Niektórzy badacze sądzą, że słowo to ma związek z praindoeuropejskim pierwiastkiem gheł, czyli lać. A jeśli tak, to zimą pierwotnie nazywano porę deszczową, a dopiero później zimną porę roku, kiedy pada śnieg. Co ciekawe, nasi przodkowie czas liczyli nie tylko w wiosnach, ale także w zimach. Mówiono na przykład, że ktoś ma nie więcej niż 15 zim. Dziś liczenie wieku w wiosnach i zimach traktowane jest albo jako żartobliwe, albo podniosłe i występuje najczęściej w literaturze. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. W podcastach znajdą Państwo pozostałe odcinki i przysłowia. Zachęcamy do ich wysłuchania w podcastach Trójki na naszej stronie Rzecz Jasna i można także pisać do Mateusza i zadawać pytania, zgłaszać wątpliwości. Przysłowie @polskieradio.pl. Zachęcamy także i do tego. Jest 14.33. To Coldplay sprzed wielu już lat, Adventure of a Lifetime. W tej godzinie jeszcze kolejny odcinek, piąty już naszej nowej prozy w Trójce. Położne czytamy, przypomnę, przed 15. Wierzcie lub nie, ale przyczynkiem do powstania tego utworu było Sweet Child O' Mine z 87 roku Guns N' Roses, a to za sprawą wielkiej miłości Chrisa Martina do tego utworu, do tego riffu właściwie, napisanego przez Slasha na pierwszą debiutancką płytę Guns N' Roses. Chris Martin poprosił gitarzystę Coldplay, John'ego, żeby stworzył taki riff, który będzie mu w jakiś sposób go przypominał i tak samo wejdzie do głowy i już z niej nie wyleci. I to właśnie sprawiło, że Adventure of a Lifetime powstało. Na początku była zwykła, bardzo luźna, jamowa sesja muzyczna, aż w końcu ukazał się w całości. 2015 rok i 6 listopada płyta A Head Full of Dreams. Teraz muzycznie u nas Mela Koteluk, również sprzed lat. To nagranie Żurawie Origami. 14:37 jest na zegarze. Ten dźwięk bicza, ten sample przez cały utwór nam towarzyszący 10 na 10 uważam. Nowe nagranie Jessie Ware, bardzo w jej stylu, stylu tych ostatnich lat i naprawdę kibicuję kolejnej płycie. To teraz pora na prozę w trójce. Nowa powieść w trójce. Sabina Jakubowska, Położne. Czyta Katarzyna Figura, muzyka Tomek Wachnowski. Fragment piąty. Odkażę sobie dłonie i zbadamy się za chwilę. Proszę mi w tym czasie wszystko o sobie opowiedzieć. Ale że wszystko? Spytała kobieta zdziwiona. Możemy nie zdążyć do porodu. Imię, nazwisko, wiek, wyznanie, mężatka czy stanu wolnego, które to dziecko. Bogna Legutko, ale zapisz Białoń. Lat 36, chrześcijanka, mężatka. Zapisz stanu wolnego, trzecie dziecko. Skąd Diana wiedziała, że będziesz dziś rodzić? Dała ci coś na przyspieszenie? Zapytała Regina po skurczu. Sama wzięłam. Diana miała dzisiaj przyjść. Zawsze przychodzi we wtorki. Chciałam się wyrobić, aby poród wypadł w jej wizytę. Skąd się znacie? Ze spotkań komunistów, odparła Bogna, nie zdając sobie nawet sprawy, ile zdumienia musi teraz taić jej gość. Zapadła krótka cisza. Idzie bardzo dobrze, ale jeszcze potrzebujemy trochę czasu. Pójdę teraz do tej drugiej pacjentki. Nie zostawiaj mnie, przestraszyła się Bogna. Nie chcę rodzić sama. Daleko nie idę. Sisi leżała bez sił na wymiętym łóżku, w identycznym pokoiku na poddaszu przy jednej świeczce. Była tak blada, że można było pomyśleć, iż dawno już nie żyje, gdyby nie te oczy szeroko rozwarte, płonące gorączką. To już? Jesteś śmiercią? Zapytała. Jestem położną od Diany. Co ty zrobiłaś? Nie mogłam już wytrzymać. Umrę, prawda? Spytała młoda Żydówka. Musiała nią być. Ten nos, to spojrzenie. Wszyscy kiedyś umrą, odparła Regina. Po co się spieszyć? Nienawidzę tego dziecka. Nie mogłabym żyć w ciąży ani dnia dłużej, wyszeptała. Diana to rozumie, ale i tak nie przyszła. Przysłała mnie, powiedziała Regina, a w myśli dodała i nie uprzedziła ani słowem, że chodzi o nielegalną aborcję. Cecil, prawda? Musimy cię zabrać do szpitala. Nie jestem w stanie w niczym ci pomóc. Nie pójdę do szpitala, zaparła się głośno. Wiesz, jakie tu wszyscy będą mieć przeze mnie kłopoty. Szefowa była dla mnie bardzo dobra. Dała mi osobny pokoik i nie musiałam pracować. W szabat nie pójdę, nie warto. Przecież ja i tak dziś umrę. Ale nie musi tak być, załagodziła Regina. Położyła dłoń na gorącym czole Sisi. Drugą ręką zaczęła mierzyć tętno. Spojrzała na jej rozszerzone źrenice. I wtedy to się stało. Ich spojrzenia spotkały się. W oczach Sisel zajaśniał jakiś punkt i poczęła mówić zgrzytliwym, niskim głosem. Nie zaoszczędzisz mi życia. Będzie tylko płacz i jęk. Dolina Joszafat już czeka. Będą umierać z głodu. Staną się pokarmem wszy i szczurów. Wyjmą z ich ciał zęby. Przetrwają tylko włosy. Zamknięci w miastach bez wyjścia. Zamknięci w pociągach. Zamknięci w łaźniach. Wyfruną w niebo. Ten czas już nadchodzi. Biada Izraelu. Regina stała przez chwilę wstrząśnięta. Kto przemówił przez umierającą? Kraków, 20 maja 1940 roku, poniedziałek. Pełnia księżyca. Ktoś się na pewno teraz rodzi. Powrót Reginy do pracy położnej zbiegał się z decyzją o całkowitym przywróceniu oddziału ginekologiczno-położniczego. Opustoszała natomiast sala z napisem Achtung Tyfus. Co się stało z podopiecznymi doktora Schwarza, tego nie wiedział nikt. Diana ani jednym słowem nie skomentowała sytuacji, do której wysłała koleżankę. Regina nie wytrzymała. Co to miało być? Spytała mimochodem, gdy spotkały się przy dezynfekcji narzędzi. Praca, odparła Diana, nieporuszona i nieprzenikniona. Ale aborcja, nie ustępowała Regina. Pomagałam w ten sposób kobietom setki razy i zrobię to zawsze, gdy będzie trzeba. Co pani wie o niechcianych ciążach? Rzuciła twardo Diana. Co pani wie o wstydzie, wstręcie, obrzydzeniu, rozpaczy? Zaniosła się kaszlem, który zabrzmiał jak szloch. Rozproszone myśli Reginy biegły do jadownik, do synów Pawła i Juliana, do matki, sióstr, siostrzeńców, do szwagra Florka, który powrócił z kampanii wrześniowej. A Tadeusz nie. i do szwagra Mateusza, przebywającego w obozie jenieckim w Niemczech. I biegły te myśli do Francji, która nadal walczyła. Czy jej synowie Janek i Wawerek nadal żyją? Cali są? I ciągle wracał do niej ten sam, nierozwiązany, palący problem. Jak znaleźć Erzibet? I pytanie, czy Erzibet pragnęłaby zostać znaleziona? Katarzyna Figura czyta nową powieść w Trójce. Sabina Jakubowska, Położne, fragmenty. Muzyka Tomek Wachnowski. Książkę opublikowała grupa wydawnicza Relacja. Zapraszamy. Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali Prozę w Trójce. Bardzo dziękujemy. I dziękujemy także Państwu za obecność podczas tej dwugodzinnej naszej audycji dziś tu Myśliwiecka 357. Hanna Dołęgowska, Maciej Załęcki i Maciej Jankowski. Kłaniamy się. Do usłyszenia w środę.